راضی لگا سورت یوسف گورا آیت یوکم اتیا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متانا عنده انا اذا لظالمون قال معاذ اللہ پنانیم پناد اللہ پنا طلب کوم پناد اللہ اعوذ معاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ سلاسہ کنا در سورت یوسف درشتم آیت گورا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا یفلح الظالمون دا کیفیت دا استعاذہ من القرآن اعوذ معاذ اللہ تیشا فاستعذ باللہ معاذ اللہ دیم باس بیان دا مستعاذ بہ بیان دا مستعاذ بہ چپنا د چاپ قدرت او د چاپ طاقت بغختی کی گی او پناب پچا غواڑے پناب پچا غواڑے عاجزی و چا تکے طلب د التجا چا تبکے اور طلب د التساق ب پچا کے نو حاصل سش بلا مسئلہ بیان د مستعاذ بھی اور مستعاذ بھی سکھ دے ہو اللہ مستعاذ بھی جو ذات باری تالا دے غیر خدا نبا طلب د پناہ اور امن نہ کہ بیل اسباب دا بیل اسباب بیچ دے کیا اسباب بھی تا پر دشمن لگاؤ تیز غلو لے او مخ کے زمان کور او تاماتو اچمال پا دی کور کی امن را کا اما ور کلاو کا تمی پکی پند کر ور تمی تالوا چونا اسباب دی بید اسباب طلب دا پنا دا مخلوق نا بغیر اسباب ہو ارسر کفر دے و شرک دے یادی در تکا نا لپخ لکا مشرکین بوی اعوذ بسید هذا الوادی دے سردار دا وادی پا پناہ کی رازم یا پخواب اپنی غرونو کی زنگ پا علاقہ کی دیش استازو پا علاقوں میں چھ خلقو با دا زنگل لرگی لاؤڑل پا مقبرہ کی بے کی خودل ولی وی بابا تا حوالش چھ سوک دغلاو نکی او خلقو با زیارت نغلا نکولا ولی بابا را پسی کی گی بیا اللہ نبا نیری دل و بابا نبا یری دل او زیارتون دیاغی چکم دید وخو او دلرگو دا افاظت زیون بو اسم دا سی علاقی شتا دی چی پایی که خلق زیارت کی واخی دی چی سوکی اونو سوزی زیارت کی زنگل لرگی دی آ چی سوکی تا نپٹ نکی دیتا وی استعاذ بالمخلوق المستعاذ بهی هو الله او دی بابا تا لرگی اوالا کول دا حرام او شرک ولی دی زکا دا بابا وس خونشتے کا شتے ورطا کا وسا نور تکتیشی نبی چالاس نویشی اسباب دا افاظت ورطا خنشتے دے نولی دے ورطا حوالے کردی او جوندی سا خو اسباب دا افاظت شتے کنا نو کتا ورطا شی حوالے کی نابا پستر گو ورطا گوری کہ دشمن نی را گے نو لاس نو خپل پلاس بے اونی سی اپا دی خلی بے در تاوازو کچھ فلان کیا کل را گے انو پا مڑی کی اسباب مفقود دی خدای بندہ جنگ سے لگائی المستعاذ بھی هو اللہ مستعاذ دی یو اللہ دے سورت کاف گورا کاف وشتم آت واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد ہرگز بت اونمو میں من دونی بغید اللہ نا ملتحدا سزید پنا نشتے بل زید پنا. 88 آیت گورا سورۃ المؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير اغفنا وركوي دار مصيبتنا ولا يجار عليه اوپنا نشي وركي دي پا مقابل داغي كي چالرا ان كنتم تعلمون وهو يجير اجارة كي اغفنا وركي فنا الله وركي نو. سورة الجن وغورا اول آیت نمبر 22 گورا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہی ملتحدا قل ودیت انی بے شک از چیما لن یجیرنی من اللہ احد اچر پنان شراک ولی مالرا اللہ دا عذابا او دا غید گرفت ایسوک ولن اجد من دونی ملتحدا او ہرگز نممم بغید اللہ نا بل سزید پنا. دادا سورت جن آیت نمبر 5 گورا او دی عنوان دی چھ الاستعاذۃ من الخلق ضلال. بس ہر کل چھ پناہ ورکو ان کے او اللہ دے بل سکنا نو طلب دا پناہ دا سے پورے جملے لکھے چھ اعتراض پہ سکو نکی طلب دا پناہ دا مخلوق نہ بغیر دا اسبابو دا گمراہی دا. بس طلب دا پناہ دا مخلوق نہ بغیر دا اسبابو گمراہی دا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ فَنَا غَانِبَي وَقْتِ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَنَا رِنَوْ دَفِيرِانُ نُفَزَادُوهُمْ رَحَقَا زیادتِ قَرْدِيبُ گُمْرَاهِ كِ دِي جِنَّاتُ دَاخَلَقْ زیادتِ پُ گُمْرَاهِ كِ نُمَانَ طَلَبْ دَفَنَا تَمَخْلُقْنَا بَغَيْدَ اسْبَابُ زَلَالَتْ گُمْرَاهِ دَا. دغ وجد چه تفسیر ابن جریر چه دا دیر قدیمی تفسیر دی او جلد اول صفحہ 57 کی اول جلد صفحہ 57 کی دا اعوذ باللہ معنی ذکر کیسا استجیر باللہ دون غیره من سائر خلقه سبحان اللہ. تفسیر ابن جریر خا او ابن کثیر کمشتے ہیں انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ چریتا علماء سید العلماء وی دا آل علم دا علماء سردار و اگا ذکر کی چاغلن تفسیر چتا مستغنی کی دا اگت تفسیرنا نا ابن کثیر دے چتا مستغنی کی دا ابن جریرنا ذکر چی ابن جریم تفسیر قرآن بالاحادیث کی و بی اقوال صحابہ کی و بی اقوال تابعین کی باقی ہر سرا غن کری دی ابن کثیرم تفسیر دا قرآن بالحدیث و بھی اقوال صحابہ کی اختصار دے وی اگر لن کتاب چتا دو گدنا مستغنی و بے پروا کی اگر ابن کثیر دے چتا بے پروا کی دے ابن جریرنا میں ابن کثیر کم دا مانا دا وہ پورا جملہ دے ابن تفسیر تبری دا دیتا ابن جریر ہم بھئی دیتا تبری ہم بھئی دیتا جامع البیان ہوئی کیونکہ منگوئی چی جامع البیان دے. ہاں یو جامع البیان دا ابو حیان النحوی دے او دو جلد آگا چیزا کلویم نو ابو حیان بہت رویم اکی میوی جامع البیان نو تبری شوا کیوی ما تبری دا نبن جری شوا کیم چی بن جری دے نو تبری شوا اکی علمی تک شوا استجیر باللہ تک شوا دون غیره عن سائر خلقه فنانیم پنا غوارم دغی پا طاقت باندی پنا غوارم دا اللہ پا قدرت نپ مخلوق باندی دون سائر خلقه تشوا ابن جریر میرا قیمتی خبر ادا الاستعاذتو المستعاذ بھی سوکشا اللہ الاستعاذتو من اللہ تشوا الاستعاذت بالحق بالخلق ضلال بل عنوان بیان دا مستعاذ من ہو دا دعا چل در تخیخا بیان دا مستعاذ من ہو چه پناہ با دا سیسیز نغواری پناہ با غواری دا سیسیز نا ناغی تا منگوی مستعاذ من ہو اس قرآن پاک دا مستعاذ من ہو دا بازو تعین کرے دے صرف منگ دا آتون پا زیل کر آوارو تکشوا حاضر اسو ذکر کو ما خو مستعاذ من ہو دا دیر زیاد دی ذکر چی مستعاذ من ہو شر دے شر اور انواع اور اقسام دا شر بی حساب دی مستعاذ من ہو سلی کثیرن دیر زیاد دی لکھو گو رسولت دخان بیس نمبر آیت وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وہ دیکھا تھا مستعاذ من ہو سی چھے دے ان ترجمون وَإِنِّي عُذْتُ بے شکا پنا نیوما بِرَبِّي پپنا درب اخبل اللہ پپنا درب اخبل پنا نیوم پپنا گا درب اخبل او پرفستاسو دسنا ان ترجمون مستعاذ من ہو ان ترجمون چتا سما اولے پگٹو ان ترجمون چتا سما لا ازیت را کوی ان ترجمون استاسو د کنزلونا زکات مشکلات القران د بی طالب مکی مانکی ان ترجمون ان تشتمونی نو ان ترجمون استاسو د کنزلونا استاسو د وحلونا استاسو د ایزار سانینا نو مستاز من هو کنزل د دشمن تکلیف ایزاد دا دشمن شر دا دشمن سورت فلق وگورا قل اعوذ برب الفلق اذكر من شر ما خلق سيودي مستعد من هو دي بيشارست من شر ما خلق شر در اغسزا چربتا پیدا کری دی سمجھتا معلوم دی سنی دی معلوم ہر شر ما اے اس شخص اس بات تامین کے ومن شر غاسق اذا وقب شر در ترینا چی خورشی اور ادریگی شر در ترین وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ او شر د فکو اچون کو نا په مجلسونو کې یو معنا شو شر د فکو اچون کو نا په غندو کې د غټو نا دا غنده ویر خدي دا غټه دا چې ته خطا نشي سنو زما ها دا غنده وخشي من شر النفاثات فی العقد شر د فکو اچون کو نا په گنڈو کی تیسو گنا په غټو کی ها گنڈا اے منتر اے جادو لکاغا تارونا چې خلق ولا غټي ورکی او بیا لې چوتا چوری دل تم دا رواج دی رې چاله چې بریخي کنا نو یو تار واچو د چانا چې دا چا سر خواخه مور پلا دوړو جن دی چې دغه ډبل نافرمانه چم د مور نا فرمان ہوں دفلا روم دفا کم دسور ذکر عبداللہ ابن مسعود خدا عثمانیانی ثانیہ زور تسانیان میں ذان سان کر دے تیزامن خوشی کرا نہ تو مجھے تاویز گنڈا شرک ہے وہ منگ دی گنڈے تشرک ہوئی چکم کم تار دے او تاویز گنڈا چی دا قرآن سنت سے آئے تشرک نہ ہوئی تار یا چولے دے حضرت عبداللہ ابن مسعود بی بی واغی تارا چولو آئی راہ کوش لو یہ تو خبر نہیں چکے مجھے شر نہ پاک کرو نیک بخت دس گئے من شر النفاثات فی الوقت شر دفکو اچھو ان کو ناپ گنڈو کی نفاثات جادو کوڑی منتری سحر چلے ومن شر حاسد اذا حسد شر زد ناک ناچ کل اخکار کی زد مستعذ من ہو شش حسد زد مستعذ من ہو کوڑی منترے مستعذ من ہو تیارا مستعذ من ہو ما خلق ٹھیک شو عمومیت مستعذ من ہو کنزلے دا دشمن اذیت دا دشمن داخو عمومیات کل قرآن پاک خصوصیاتم ذکر کے سنگا اے مستعذ من ہو نامناسب سوال بس مستعذ من ہو سو نامناسب سوال استعاذہ عن سوال ما لا یلیق بشانہ یعنی نامناسب سوال نہ پناہ وقت لیکن نوح علیہ السلام اگر سورت ہود بیا واڑو ماتے زبردست بیا واڑو ما سورت ہود را واڑو کنا اس مستعذ من اوسش نامناسب سوال عن سوال ما لا یلیق به وصل اختم آیت گورا قال ربی ہود نوح علیہ السلام اے زما اللہ انی اعوذ بکا پناہ نیوم پتا دسنا مستعذ من اوسش ان اسألک ما لیس لی به علم مستعذ من ہو سوال نامناسب داسی سوال چی دا پیغمبر دا شان سر مناسب نی چی سوالو کم دتا ند داسی سی دا لیس لی بی علم چی مالت پاغی حقیقت علم نشترے مستعذ من ہو سشا مستعذ بی خوال اللہ بکن اعوذ بکا مستعذ من ہو آغا نا مناسب سوالو نا لیکن سورت اعراف کی انشاءاللہ العزیز بدرتیما ادو ربکم تضرعا و خفیہ انه لا يحب المعتدين بدايه شان نزول سو يا صحابي الناس داري زي دعاگان وقتي يا الله اني اسالك القصر الابيض عن يمين عرشك يا الله اغتك سپنا ماني استاد عرش يمين تدغراك ان لا يحب المعتدين اغه درجه مغوار چکم تو پیغمبر درجه لا ہاں اعتدا فی السوال داز سوالو کی چلا یلیق بشانے کا رقبل شان موافق ہے نا دارنگی سورت بقرہ رواڑوا اس مستعذ من ہو ارتکاب جہالت مستعذ من اسری ارتکاب جہالت اللہ معبد کے چتر جاہلان کارانہ و نشی وش پہ تما تو گورا اذ قال موسیٰ لقوم ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرا قال وتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین مستعذ من ہو من الجاہلین شا اعوذ باللہ مستعذ بھی شکا نا پنان یوم پا اللہ دسنا مستعذ من سیدھے ان اکون من الجاہلین چی ارتکاب دا جہالتو کم چی مانا کار دا ناپویوشی اللہ دا ناپویو خلق دا کارونو کولو نما بچ کی سمرا کس تا خبری ٹولی وظیفی دی کا نا. بل سے کہ سورت یوسف و گرا استحاذہ مستاد دے بے یعنی غیر مجرم لا مجرم گرزول بس تیشو گنا سزا ورکول دا سزا اگر چاہتا چی مستحق دا سزا نوی غیر مجرم لرا مجرم گرزول. سورت یوسف گوڑ یار اللہ یو کم اتیا گورا قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام وی معاذ اللہ پنا نیوم پنا دا اللہ پسنا مستاد بھی خوب بیان شد مستاد میں نسی جرے انا خوزا چیز انیوم سوا دا غچانا چی ماموتی یغی سر اخپل سامان چی جام دا یو سری پس غندی کے پبورے کراوتی او جائے پزے بلونیوم مجرم پز دے مجرم پزے غیر مجرم انیوم نماز اللہ تیشو کنا استاد منو سشو بی گناہ لا سزا ورکول غیر مجرم لا غیر مجرم تا مجرم ویل. سورۃ مریم گورا اطلسم نمبر آ تو گرا مستعاذ من ہو شر د شریل بد ارادہ د ارادے کو ان کی خدا دزامی مریم دیکھا نا فتح مسل بشرم سویا نو جوڑ کا گیتا شکل اخبل شکل د بنیا دم برابر حضرت مریم چنی اعوذ بالرحمن منکا مستاذ بھی خوب رحمان سے کہنا منکا اے من شر کا منکا اے من ارادت شر کا منکا اے من حضور کا استاد حضور نا پدر گدر دجنا کو دجنا کو پہ گدر چتر آ لے گزر دل سنا ان کون تھا تقیا سورت مومنوں گورا آیت 97 وقل ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین مستاذ من ہو امزاد سرال پنا نیوم پپنا استا سرا من ہمزات الشیاطین دا وسوسو تیز ان کو شیطانانونا امزاد دا وسوسو دا شیطانانونا مستاذ من ہو سیج امزاد وسوسی شیطانی وسوسو نمیو ساتی وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ چه ما سغا نزدیم رانشی مستاذ من ہو حضور دا شیطان شو مستاذ من ہو شر دا شیطان شو. سورة حامیم سجدہ ہو گورا چھتیس پک در شمات ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ پس کی چری راشی تا تد شیطان طرف نس خیال وسوسا چکا فاستعذ باللہ انہ ہو السمیع العلیم. علت بیان کے ورتا نزغن بد خیالی, نزغن بد خیالی, نزغن وسوسہ, عموماً وسوسی اطلاق بد کی, نزغن وسوسہ بد خیالی ست تصور بل سیز. فاستعذ باللہ ولی انہ ہو السمیع العلیم. آیا مفسر صابونی اور لطیفہ ذکر کرے گا نا, یو سہ دو کسان لطیفہ ذکر خستنا ویچے پلا روانو یو اجڑی اجڑ و سرو اور ارے سر تک تو اس پہ ہو دیر ظالم پہ ہو اور اس پہ در پسیش نظان بسنگ بچ گئے ناگے سڑی ہوئی زبر سے ٹکڑا ورزوں لیکن اگر ٹکڑا کا اسپے اخری نے بیا یہ بلا بر تو ورزوں لیکن اگر اخری نبیا وی بلا بور تو غرزم وی ٹکری کی در تخلاص دیشی نبیا سرے چپ شی پس اسے چل دیشتے گانا اس بیا بسکے خوشی ٹکرہ خلاص ہے جو ٹکری خلاص بیا خوبی در پسی لازیس پی بیا بدل لخوری نی ٹکرو غرزو لفیدہ سشوا نسرے غلی شوی سر یو احسان کارولی نکر چی پلا روانی و اجری سر اسپے لے اسپے در پسی شو زد اجری تاوازو کچے دے اجر مالکا سپی مالکت سپی خود رانو تو نا نہ برا شیطان بول دے دا شیطان خوش پے دے چکل دا سپے در پسی را خوش شو نو اللہ تو یا اللہ دا سپے خود را عجیب کی پالا اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ فورن اللہ تو یا اللہ دا سپے خود را ولی انہ هو السمیع آغستاوری استا کو حال پہنچا جیسے تختی دے تم نے چکر تو بھی نہیں تو یہ نہیں بھی نہیں سب تو علیم تو ہے چمان خلاص کے نا پلا طائف ان شاء اللہ. مسئلہ الشبئی مستعاذ بھی سوکھ دے اللہ مستعاذ من ہو ہر شر اے بل عنوان مال اجل ہل استعاذہ مال اجل ہل استعاذہ استعاذہ سے بھی پاردہ نو در آیت چکم دے حامیم سے دے راڑو لو دام دی دلیل دے چھ مال اجل استعاذہ اے لے پار دے دفع دے شر تیشوا لے پار دے دفع دے وسوسے او کچا احادیث مبارکہ ویلی نو دفع دے غصے ہر اگر نامناسب کار جستا پہ طبیعت باندھ گران اور مشکل بھی اوی دبی جن اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آسان خبر مال اجل ہل استعاذہ سورت آراف گورا چدا دل پار تائید کو ایک سو ننانوے اور دو سوا خذ العفو وامر بالعرف وارض الجاهلین. معلومی کی چازیت ور کرو او بدرزی ور طویلی غسر آلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ما لاجل استعاذة دفع خيال بد دفع وسوسة بد دفع وساوس شيطانيو دفع غصي قاعدة علماء ذكر كلا طائف قاعدة قرآن كريم دايو مهتم بالشان خزانة دا. قرآن کریم لویا خزانہ نہ او دا خزانی دشمن خوبی کا نہ مجھے خزانہ حفاظت کے نسنگ بکے علماء ذکر کے پخانو علماء پخاب ذمہ داران و غلط حاصل اکڑا بیا بے کندو کی پتوڑوں کے اچولا چلا توڑا ہی وہ سوکر توڑا ہی ہوئی گا نا توڑا ہی دل لڑکی نے جڑی آگا توڑا ہی یا کندو اونے سوا پکے بکسی جڑ رمونے نو اخیار ذمہ دار با آغاو چاول با کندو اکتا چه دے چاہتا نا سوری خونه رے چاہتا دے منگک لار خو پکی نشتا رے نو کندو با فصلانی اغسطو نمخ کی کندو با خل لیو کا صفا بے کا او بیا با بیاغی اغا خلا پا پختو کی نم دیر بڑ دے سن آسلا ہاں بیا با دیاغی اغا خلا چی وکنا اغی دی پار بے خب مضبوط برغو لکتا چاہ دے پورا دے دے کس بیت خونیش دے چاہ منگل کلی شکنشید دے نو اخیار ذمہ دار دیتا ہوئی چاہ دا خزانی نمخ کی اخپل خزانی حصول نمخ کی اخپل کندو ام محفوظ کی چاہے کہ دا منگک دا داخل دو لار نی مچہ قرآن پاک لویا خزانہ دا دلی دا حاصل دو نمخ کی توسوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا جرندو لگولا یو مرگیتا وزیفہ خیلا ایسا خوب پیارے گا نمائیتا دا آخری دو سورتوں نے پزان وایا شف کوا انواغا سرز پس راگے ایسا خدا سورتوں نے ویما ہم جرے گا میں تو سورتوں نے ویو قسم دے چی ویما میں تو سنگا وایا عزیم چاوز باللہ من الشیطان الرجیم قرآن زبیل فرم نشری مالب میں دیتا وزیفہ نوی یارا تلفظ سرا استحضار ضروری دے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تصورات کہنا نو چکلت تا پا استحضار سرا ہوئے چھ زخو عاجز ما کمزور ما حق اللہ محافظ ما دے بے وسع ما حق خاون دا وس دے ازاق پر زان اغیط آوالکم ما استحضارو کا بیاتوا او چکل ادا سے شورو کس نہیں یعنی شاہ صاحب سخنہ سنو یو سریت وزائف خول ویا سبحان اللہ اغیط سبحان اللہ ویا رسم ہوئے کنا سبحان اللہ ایو ادا سے وزفہ کولا ادا سے وزفہ کولا جو پتہ در تو بکی مگر خوب دانش مارو کہنا چھ سو تس بے دش پار سو سمانا سمانا سمانا سمانا سمانا سمانا سمانا سمانا کلاس شی بے سل زل میز دے چھ چوٹی شوا یو زل ہوا یا کو چھ خیر علی سبحان اللہ اور المانی ذکر کی چھ ذکر پر تصور اس دے استہزار سرا سر دے معرفت تا معنا نا او پر طریقے دے پیغمبر علیہ السلام تا دے شرط دے خیر بار حال دا بیل فن دے نو اخیار ذمہ دار سکے وی اول اخپلا محزن زید اخدو دا خزانی حفاظت کی آئین پست خزانہ راوڑی تو قرآن تا چکینی اذا قرأت القرآن فست از باللہ لکہ شاہ عبدالعزیز سے لکھلی دی عجیب خبر دا اغوی اول اے جان اول اے جان دفع شر موشکن بعد ازی در جمع گندم جوشکن اول اے جان اول اے جان در دفع شر موشکن بعد ازا در جمع گندم جوشکن اول اے روح زما دفع د شر د منگک اکا پس تیغینا خزانی جمع کور شورو کا او کندو دی سورے وی او غنم دی پکی واچو لطولش پا با دی منگکانو لین با لگی دلی تا چه سووی خیگی نایو پکی هر تو پچی خوردگی تیشو کنا اول اے جا دفع شر موشو کن بعد از این در جمع گندم جوشو کن اول منگک لرکا او بیا خزانی جمع کوا تیشو کنا او بیا داویا اللہ دشمن چکوند دشمن کی کند کہ مہربان بخشد دوست دشمن کی کند کہ مہربان بخشد دوست دا جملہ یاد رکھ دشمن کی کند کہ مہربان شد دوست دشمن بسو کی چہ مہربان دے دوست وی او چہ دوست ہم دشمن وی نبیا برس رسو کی لکہ بیگا چی لویا علمی او شرف دی ملکی یا لوی عالم خلق و شہید کا نو کہ حکومت پکی نوے نو داسی پا دمرا رش کی داسی سرے سکنشی وحالے او پینزش پک گھنٹے متواتر مشینان سوکنی شی چلو لے بیاد پینڈائی افدال خلافی گوند شیر کی دشمن چکونت پوشکانا چمی ربان باشد دوست چھ دوست می ربانی دشمنی سنی شکو لے آو چھ دشمن آغا دوستیم دشمن وی نبیا بتوزان سنگ بچ کروی دا ملک دیر دا خطری ملک دیر افسوسناک ملک دیر بہرحال لطائف نے ذکر خزانہ حصول نمک کے بمخزن محفوظ ساتے دیما دیما لطیفہ دا گور ابن کثیر لکلی میں توجہ دا چھتا ملا ہوئی ابن کثیر دا سے پروت دیما سرا بیازت آخر کے عبارت در تیما دیما لطیفہ مقصد دا ویلو دا اعوذ باللہ تطہیر الفم تطہیر الفم مانس خلا پاکول کدی یو سری خلا پلی تشوا تشوا پر نجاسات سرا مانوی نجاسات سرا نپ پلی تخلا کو قرآن ویل پکار ندی نخلا پاک کا لکہ تطہیر اور تطہیر رس ذکر کو میں فرق ادا دے لکہ یو سڑے اموری دنیاویوں کی مشغول ہو سگپ شپ سگپ شپ لگاؤ سخبر یا تیرے سے ٹوکے ٹکالے کولے نو کھلے گندشوا چکھلے گندشوا دے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کھلے پاکشوا آخلے پا گپ شپ پلی تکڑے وا نو اس اعوذ باللہ و چکھلے دے پاکشی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شروع کا نو قرآن بپا پاک کھلے ہوئے کا نا امانت اول کیا داب ویلو دیت قان ایر دی دی کی یاد دینے آسرے ویسن اسیوات مسواک پہ استعمال ہے او سرے تحیرو افواہکم للقرآن فین ناترق القرآن داخلی پاک کہے زکچ دا دا قرآن لار دا اور پا قرآن لار کے بڑیران نیک دی پا خلق کی با نسوار تاریب جان نیک دی تو بھی اباس دی نسوار را اگر تو یہ چیز نخلاسی گما انو وے سل المجرب ولا تسأل الحکیم مجرب نہ تفوسو کو داتا تو مخامخ چکم عجز فقیر ناس دے دی اتلس کال نسوار کڑی تھی او تاسو نسوار پہ پٹا کو ما بہ پنا رکھو ما سو بلوچستانے دبای و د غمو نہ ڈکا اپ دی گس لاس کے منیول پلار چ بدلم کنا نو گس لاس کے منیول او د غمو نہ ڈکا اخم مست چونڈا میں چولا او میرا سر ڈبے پرتا علماء ماتی میرا سر ڈبے پرتا تھا عوام بسی میں رو رچ کم شید خدے نہ پٹنی نو عوام نہ بس پٹو خو اللہ دی شیخ شیخ مرحوم غریب کی رحمت کی یوزے کے جلسو پرسٹیج مات آواز ہو کم او جسڑی رک دا بس دا دی اللہ کار چی ہدایت ور کئی ورنہ دورے گال میں پریخ ہوا میں بخاری سے نہ سیو نہ سوار چکھنا کہ میں پری پورا کار خدا ڈے پہلے فلام ہونا شرا اور ذلت نہ ڈکا رہا ہر نہ سواری سوال گری آگے وہ جد آئے تو نہ سواری کے نا چستا خواہ کے چاہ نہ سوار وہاں چل نہ تو بھائی شاید چدا تازی نہ تو بھائی تو قیدا نہ سوار نہ سواری کو سوال گری خام خا او دا سوال ذلت دے بارہ المان سوار پری خدل خبیا اسم دادا سی عجیب شیر ہے کہنا جسو نسوار اچھی نے سری سے گیا جمع دا گوڈے عجیب شیر ہے تو بہ بس نماز آ نسوار اچو لو مجلس کے ناس من اسٹیج باندھی نغب چبے کار بشل نغب ما پی اور رمبال کی رمبال میں خپا خس آتا آ زمانہ ہوا زوانے زمانہ ہوا چھوٹی زمانہ ہوا رمبال میں خواہے کی نچاگا جلسہ فارغ شون مے رمبال او قیمتی دے خودی کہ نسوار تو کلی دا پیا تے تخلیص اللہ گم پوی صلی اللہ گم دا خو مناسب ندی او ور دا وے نو چے رمبال می او ور دا نو مات دی سے نو چے دا دے اسراف کو دا بھی منزل او صفا شیو بو او کہ جیب کی نہ گرزو گرزول نو پبلس کے بل استعمال او دا کو تا تاوان دا مال او کہ دا سخت تاوان دی نو مے سبب اس دے دا کو نسوار دی مے دا نسوار سبب دا بو دا اللہ دا رحمت تا دے ڈبے ماروں بال میں ورزو آغا رشو نن رشو الحمدللہ زا اللہ بچ کرے ما او چھے کلو مزروشن ما بے گورن سالم طلاق ور کری دی او دی یو سری دیر خستہ خزی او دیر خستہ جون دی تیر کری او بچی ور رم شوی و چھے کلو والا طلاق ور کنی بیا حکم شریدہ چھے دیو تو ننیز دی کی داسی نمائی دان سال خود قجیر خز نم بورن دی قجیر خز اللہ چھے سلے طلاق ور کنی بیا تو ننیز دی کی آگے نا پس اللہ نصار تو ننیز دی کرے نمائی دی قبائق معلوم دی زکر زا خپل برادران تیم چھے خودی دی پار دا گندہ شے ستاس و خلی پشاند جماعت تی او نصار پشاند دیران دی او پر جماعت کے دیران اچولا دا پر اس مذہب کی جائز میں تی بعض مناطق مولیان ہوئی چھے پر نصار سر و جم نمات تی گی لیکن چھے دے سر خلق نا کزی گی نا گلتا کبراتی دی تو بارحال دا اسی لانجی جوڑے کرے پوچھ لے جی لطائف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک شو یو لطیفہ خدا شو چھے تطہیر الفمش دریم لطیفہ اے لتطیب الفم تطیب الفم یو پاکول شو نبل تطیب دے خست قول دخلی خستہ قول دخلے مانا سشوا کہ دا قرآن نہ مخ کے دنیاوی گپ کے مشغول وے نہ شیش اعوذ باللہ سے تطہیر رائے او کہ تا نور کتاب نہ وے قرآن نہ بغیر سے نور کار کے مشغول وے نو اعوذ باللہ نو دا بتطیب شی ہاں مزین قول شو خستہ قول شو لکتا غسل او کی اولام بھی زان نخیر لرے کی اثر غوڑ کی سترگ تور کی گیرہ غوڑ کی دا تطیب شا نو چاگی نمک کی تو مشغول پا خواہ عمل کی نو اعوذ باللہ ویا نو تطیب الفم براشی پا دے سرا دریم لطیفا حکمت اور فیدہ پویرو دا اعوذ باللہ کے دادا چلے لدف عدو الباطنی یاس مقصود لدف العدو الباطنی چکم ستا دشمن باطنی شیطان دے او تو دی اغین ازان بچ کول شینا نو تو خو یہ عاجز بندہ نو تو با اے اللہ دا زما عدو باطنی بدبخت چی دے دے را پس شوی دے او دے باطن پٹ ترانا او زی نیوے شمنا کمزور مقابل نشم کولے اللہ تو خود دیر ضرور ذاتی نما دی عدو باطنی نخلاص کا در حکمت اپنی رتبیات تفسیر خیبہ سلورم حکمت لعباد الشیطان س لعباد الشیطان شیطان دزان نشڑل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا سشوا ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمانا شیطان رانا اشڑا زمان اللہ اشڑا ولی دیل پازے مقابلہ کولے نشما نولی عباد الشیطان ذکر اعوذ باللہ ذکر دے اعوذ باللہ دا ذکر دے نوچہ اعوذ باللہ ذکر شا نو شیطان تا خناس وئی او خناس آغا چاہتا ہوئی چپ وقت دا ذکر دے تختی دے دا تنگی نی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اہلک سال چکم سوال کو جواب شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اہلک چہالا کرشم جدے پر شر سرا ٹھیک شو پناہ نیوم دا اللہ دا شیطان مردودنا چی گرفتار نہ کرشما پس کی پشر دا شیطان کی نو دال عباد الشیطان شا بل حکمت لتقریب الملائکہ لتقریب الملائکہ چی اعوذ باللہ وی نو شیطان بدر نہ لار شی نو چی تا ذکر اکن ملائک بدر سخرا شی ذکر چی ملائک شیطان نجسی محض دے نو پا دیران بانے دیری منڈی ہوئی او ملائک نفوس طبیعت دودوی چلی دا سوی طہارت محض دے دودوی پا پاس دے خوشحالی گی چاوز باللہ ہوئے شیطان بدر نلار شی او ملائک بدر تنیز دے راش انشاءاللہ. اور آخری خبرہ آغا دادا چی اعوذ باللہ دا در حقیقت یو لارم دے یو تنبیہ دے چی بی ان الاتی هو القرآن فاستمعو لہو وانسطو لعلکم ترحمون. دا سو خبر چی ما دوکری داد ابن کثیر ندی اور دای آیت لاندے دا اعوذ باللہ پا تفصیل کے دوی ذکر کری دی. دا عبارت چما در تو کنا چی شیطان پا لغت تی عربا کی مشتق دا شیطانا ندی فو بعیدن بی طبی ان تباع البشر و بعیدن بی فسکی ان کل خیرن. او بیا دیدی زکی لکی داری عجیب جملہ دا خدا یو سو خبری دا زان سر نوڑ کا وی مقصد دا اعوذ باللہ ابعاد الشیاطین دے اور تقریب الملائک دے ولی وی قید دا دا چی وقت نزلت الملائکت لمقاتلت العدو البشری فرشتی عمرہ کودی شیوے لپار دا جنگ دا سو عدو بشری پا بدر کے کفار دشمنانو کانا بشری دشمنانو فرشتی عمرہ غلی وی لپار دا مقابلی دا عدو بشری او دا جن دا شیطان نپ ملائکو کی ریشی نہ تکولشی سواد اللہ نہ برسو کا تاد ادو باطن بچکو لنیشی تو بچکو لنیشی ادو باطنی نہ تو بزان اللہ تعالی کی او بے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیاد دشمن یوسو خبری کری دا نوٹ کا وی فمن قتلہ العدو الظاہری البشری کان شہیدن. دشمنان پہ گن قسم دکھانا ہر اغسر چغیل قتل کی عدو ظاہری بشری نغسر شہید شی ہر اغسوگ چغیل سو قتل کی خو قاتل عدو بشری بھی نو مقتول شہید دے. لیکن بے گا یو عالم خلق شہید کا نو قاتلان سدی آدائی ظاہری بشری دی انسانان دی بشری دی ظاہری دی نو مقتول پلاس دی آگی سو شو شہید شو دیو قسم. ومن قاہرہ العدو الباطنی یو خلق سبر ومن قتلو عدو الباطنی اور ار اغسوم چاگیل عدو باطنی قتل کی نو کان طریدہ نو دیو مردود شو چی چابن شیطان غالب شی او شیطان اغیل او وجنی اے ایمان نے ختم کی نو مردود شنو. ومن غلبه العدو الظاہری او چی چابن دشمن ظاہری غالب شی نو کان ماجورن نو دے خاوند ثواب شی زکا مظلوم شو کہ پہ یو سریمان اخکار دشمن انسان غالب شو پہ چی غالب شنو دے کمزور شو چه کمزورشونو دے مظلوم شا او مظلوم سو کی ماجور. وی ومن قهرو العدو الباطنیو کان مفتونن او چه چابانی عدو باطنی غالب شی نا پا فتنوں کے مبتلا شی نو عدو باطنی سوک دے شیطان نو چه شیطان پا چاز ضرور شا خدا نخواست نو کان مفتونن نو بیا نمز دے نرو جدا نا خدا پی جندل دی او نمشر نکشر نہ اخلاق نہ اعمال بس دغسی صاحب بینو. اس یو عجیب ضابط قیدہ وہی ولما کان شیطان یر الانسان من حیث لا یراہ ار کرچ دا شیطان انسان لبینی پدا سی حیثیت چی انسان حقیل نشلی دے حشم علی سبا استعاذ منہو بالذی یراہ ولا یراہ الشیطان غوار پنا دا غزاتنا چرا شیطان غزات پنم چرا شیطان لگوری او شیطان اغیل نشیلی دلے مسئلہ حل شوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متعلق مقدر کا ان اہلکا وان افتنا وغیر ذالکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں بھی سورۃ سبا شروع کو انشاءاللہ لگا چاہوں سر بسم اللہ پکار دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگ چ اعوذ باللہ کے منگ مباحث کرو دا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میوسو مباحث تھی. اول حکم دا بسم اللہ تشوا اور بے جزیت دا بسم اللہ چاہے دا د سورت نہ یا د قرآن د سورت نہ یا د فائن جز دے کے نہ دے. دریم کیفیت دا بسم اللہ دا بسم اللہ سے کیفیت دے. او سلورم لطائف دا بسم اللہ دا بسم اللہ دویل اسے حکمت نے بس دلن کو نہیں دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ بد بسم اللہ آخر کے کوما زکر چیز بسم اللہ خدا با جاردہ او دا متعلق غاری مقدر خو متعلق اسی شے دے مقدم دے او کہ مؤخر دے. قول دا بسرین دا دے چی متعلق دبا دا بسم اللہ او مقدر مؤخر دے او پا تاخیر کی فیدہ دا دا چی فیدہ دا حسر ورکی چی فیدہ دا حسر ورکی دا بسم اللہ مانا داشوا مدد غواړو په نوم د الله چې رحمان و رحیم دی. دا شروع کول مان نه ده دا د باد قیدې نه خلاف ده چې شروع کوم په نوم د الله سره چې دا شروع کوم خو متعلق شو خدا خو مقدم شو کنه په نوم د الله چې رحمان و رحیم دی مدد غواړو بس پنم دا اللہ چ رحمان رحیم دے شروع کو پنم دا اللہ چ رحمان رحیم دے لستل کو آستا کو خدا چ متعلق ابتدائی ہوئے کہ ابتدی ہوئے کہ اقرا ہوئے کہ قراتی ہوئے کہ اشرا ہوئے کہ شروعی ہوئے کیا کلو ہے کیا کلی ہوئے آستا کو خدا ہمارا کچھ اس سے کار کے نا بس اگر مقدر دینا مقدر مؤخر دے اور مفید حسر دے نو پنم دا اللہ چ رحمان رحیم دے مدد غواڑو ٹھیک ہوگا نا زکہ چ با استعانت دے کنا مدد غواڑو پنم دا اللہ چ رحمان رحیم دے. اب یا پر ہمارے ان کے بیارو سو کلام کو انشاء مقرر دے الحمدللہ رب العالمین کی اس وقت مختصر دے نو پائے کے ادھر تو کہ بسم اللہ کیفیت از قرآن دار صورت پا اول کی ہم دا ہمنگ دیل پارا صورت نمل و باسو آیت 31 یو دیر شمارت انہو من سلیمانہ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اس کے فیصلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بسم اللہ سورۃ ہود کی راضی خالت بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم الت بسم اللہ دے بسم اللہ مجریہا وہ کیفیت تامہ دے بسم اللہ تو سورۃ نمل کے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دائی کیفیت سے بعض پہ بسم اللہ کے پیتبار دا جزیت سرا آیا دا بسم اللہ جز دا فاتحی او جز دا ہر سورت نہ دا او کہ نہ پدی کی گن اقوال دی شوافیو دو مسلک دی یو مسلک دا دے چی بسم اللہ جز دا فاتحی نہ ہم دا او بسم اللہ جز دا ہر صورت نہ دا بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ رحمان کہ صورت بقرہ نمبر بسم اللہ الرحمن الفلام ذالک الکتاب العالم فی چ سنگ دا جز د فاتحی نہ دا دا سی جز د ہر صورت نہ دا. دیم قول د پشوافیو کی چ دای متاخرین علما دی اگے وی جز د ہر صورت نہ نہ دا خو فقط جز د فاتحی نہ دا د فاتحی نہ جز دا خو د باقی صورتوں نہ جز نہ دا. امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے کہ بسم اللہ مطلقاً جز نہ دے نہ دے فاتحینا اور نہ دے بل سورتنا. مسلک حنفی اگر دا دے کہ یو خو اگر بسم اللہ دا دالک صبر دا مطلقاً چی در تو کنا امام مالک ہوئی اگر نہ دے فاتحینا جز دا نہ دے یو بل سورت نہ جز دا نہ اس یو بسم اللہ جز دا قرآن نہ ندا. امام مالک تحقیق مسئلہ کے حنفی دا دے یو اغا بسم اللہ دا چاپ سورت نمل کی دا اے کہ وہ اختلاف نشتر چاہو جز دا سورت نمل دا نو چاہا تلے رکے نو باقی سو بسم اللہ گانے پاتے شوے. یو سل سوال سورت ندی فتو بی اول کے نشتر یو سل دیال سورت خو بیام یو سل سوال بسم اللہ گانے شوے نہ منگوئی چی یو سل سوالس بسم اللہ گانو کی یو بسم اللہ بغیر صورت نمل دا بسم اللہ نا آگا جز دا قرآن لا علت تیندا آگا جز دا قرآن لا علت تیندا خو بسم اللہ دا فاتحی دا صورت جز نہ دے دارنگ بسم اللہ دا بقرید نہ جز نہ دے خو پا دی طول بسم اللہ گانو کی بغیر دا بسم اللہ دا صورت نمل نا دا جز دا قرآن لا علت تعین دے. پری پوچھو مانا سا کہ یو سرے تلاوت کئی حافظ سے اور اگر بسم اللہ اونوئی اول دا سورت کی حس یو سورت کی بدائی ختم نامکمل دے یو زلبا دا یو سورت نہ اول بسم اللہ بحثیتی جز دا سورت جہرم بوئی تو خاص کو لے فاتحی سرا یا پسورت اخلاص سرا یا پبل سورت سر نہیں کچھ کم یہ سورت سر دیوی نباز حافظان پسورت اخلاص سر آج تو بسم اللہ الرحمن قل واللہ واحد ہو کل آگی سر ہوا کل بل سرا کل بل سرا. میں نے پوچھ مسئلہ کی حنفی بسم اللہ یا و بسم اللہ بغیر دا تعین نا جز دا قرآن دا خو بسم اللہ جز دا سورت نہ ندا انزلت للفصل بین الصور دا حکمت تے زکا چکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرازی چھ نبی علیہ السلام دے بسم اللہ دے نزول نمخ کے اختتام دے یو سورت اور ابتدا دے بل سورت اور تنو معلومہ نو اللہ کریم بسم اللہ راولے گلا مقصد سو انزلت للفصل بین الصور دا دے جزیت باس تک سبری لطائف دے بسم اللہ بسم اللہ ویلو کی حکمت سرے نرم بے حکمت کو آغا دے چی البا للاستعانتے نو چونکہ قرآن کریم یو لوی مشکل کتاب دے اور دیر گران دے موانی دیر زیادی اور من آجزانیو چی دی خدمت یا دی حق پورا نشو ادا کولے اور امر شاقہ چی کنا ناغیش و رکول نمخ کی خلق مدد غواری چتا تے او سڑی دا ریلو چت کو دیر درن تو بل تے لک لاسا کا چھا مدد تو کا زکہ چتا عجز دی ثقیل شیز پوچھا تو لو باندے نو قران ثقیل دے انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا ثقیلا دا دیر درن دے او دیر گران دے نمو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لطیفہ سشوا حکمت طلب استعانت من اللہ اللہ مدد تو کے دیر گران کار دے ٹھیک شوا دے ملطیفہ دادا چی بال پا دی استعانت تے نو کل چی قاری دا قرآن وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو ولی وی دے دے چی بندہ محتاج دے پا وقتلو دا مدد پا لستلو دا قرآن دا یو اللہ نا ٹھیک شوا گنا اوزک اللہ پاک دا قرآن پاول کی وہ ادھر تھا سورت علق راوان ہوا اقرأ بسم ربك الذي خلق. اگر اول کے اولا اقرأ بسم ربك شروع کا لسل مدد ترب اخفل. بسم اللہ وہ ہے مدد گوارا زکاٹ ایر گران کار دے سورت دارو میں گورا کنا اللہ پیزشتم آیت گورا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک چکل قرآن وے واذکر اسم ربک یادوت نمدر بخبل بکرتا و اصیلا سورت مزمل گورا اتمات ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك یاد و نم در بخبل وتبتل الیه تبتیلا. شاہکار دے سورۃ اعلا گورا پندرہ اور چودہ چودہ پندرہ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بسم الله او كلا كلا ده بسم الله ذكر عند الاكل امراضي وعند الذبح امراضي كان واذكر اسم الله على ما رزقكم من بهيمه الانعام لك سوره حج غورا آیت نمبر دے چونتیس سلور دیشم ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام وقت علالے. ہو بسم اللہ مخصص دل پارا انسان اخپل عجز اخکار کئی چدا بندہ محتاج دا اون دا اللہ دے پشور کو امر شاق کے گرن کار کے. بل مقصد دا بسم اللہ سر حصول البرکت حصول البرکت جی بسم اللہ وے کنا کار کے اللہ خیر و برکت اچھے. حدیث سمستا یاد دیکھنا کل امر ذی بار لم یبدا بسم اللہ فاقتا و اجزم بغدا چی دم بریدا دے اے بے برکت دے خو زیبال سکھ ممانت زیشان کی او اصل زیبال بال قلب تم بین کل امر زیبال کل امر متعلق بالارادت لم یبدا بسم اللہ فاقتا. ہر اگر کار چی متعلق بالارادوی او کار دے نیکی ہوئے بسم اللہ پکیونا ان برکت پکی نشتا دے. ہر اغا کار چ متعلق بالارادہ اور امر ذی شان او نو پکی بسم اللہ نو پوشو گنا اے نو برکت ختم شی نکا ڈوڑے شو ڈوڑے تنا سی بسم اللہ نو شیطان بدل سر ہوئی حدیث ہوتا ہے لیکن ایو سی اللہ چی بسم اللہ رو پمینس کرا ہے بسم اللہ اولو آخرہ یا اولہ آخرہ بسم اللہ اکل تو اولہ آخرہ منصوب شی ہم سید ہیں. نہ چکلے بسم اللہ ہوئی نہ پیغمبر صاحب کا خندل صاحب چدی بسم اللہ تا قوالی خندل امخ کی وسط شیطان خوڑل نہ چدی بسم اللہ ہوئی نہ غف الٹوش نہ شیطان الٹو سر الخندہ رانا. نہ مقصد حصول البرکت تے بل حکمت لتذلیل الشیطان تذلیل الشیطان دا شیطان ذلیل کول او دا شیطان خوارول مقصد دی. ولی زکا حدیث کی راضی چکل ذکر شروع شی یتساغر الشیطان شیطان وڑکے کی گی سم وڑکے شی دیر زلیل شی اور دیر خواش. بسم اللہ ہوا کہ شیطان سرکوز زلیل شی او دے خواش. بل حکمت پہ بسم اللہ کے دیسا حصول الامن من الزبانیہ. سورۃ مدثر ہوا حصول الامن یا للزمانت عن الزبانیہ اور زمانت اور زبانیہ. سورۃ مدثر ہوا دیرشم آیا تو گورا ہو یا کم دیرشم. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا تسعة عشر علیہا تسعة عشر. اپ دی باندی دی س نولس ملک دا زبانی یعنی سرد اس زبانیہ ٹھیک ہوگا نا. اور بسم اللہ کی وہ نولس حروف تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم للحفاظت عن الزبانیہ للزمانت عن الزبانیہ. چکر بسم اللہ ہوا ہے تو اللہ با استاف علم کی برکت پیدا کی چھ بسم اللہ دی ویلا فوج لے کنا دشمن بدل ذلیل اور خوار کی کہ بسم اللہ دی ویلا اللہ بستا اللہ خپل حفاظت کے واخلی او پیلم کے بعد اضافی پیداشی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم چوی او پدید عملو کا نو گرفت اور حملی دا زبانیو نا پرز دا قیامت با محفوظ پاتشی او سم سادہ با جنت تلاشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نوچے بعد استعانت شوا ٹھیک شوا اور متعلق مقدر دے پا آخر کے لپاد حسر ہمان اداشوا استعینو فی کل الامور استعینو فی کل الامور استعینو فی کل الحوائج بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بما اشرک به المشرکون. تشوا حاصل کے مدد پا تمام امور شاقوں کے پا تمام کارون کے پنم دا اللہ چا رحمان اور رحیم دے نہ پاگا چاچ مشرقی نورب سری صداران گرزولیو متعلق مقدر مؤخر شا او دام سری لپار دی فادی دا حسر. او کہ سکدا ہوئی چی صورت حالت کی اقرا بسم ربک الذی خلق کی ہو متعلق دبا چلے مقدر مقدم دے چاہ اقرا دے التو مس کی اقرا بسم رب دے کا لولا اور اسے بسم رب دے کا اتو اچ بسم اللہ الرحمن اقرو بسم اللہ الرحمن ابتدو اشرو تو متعلق مقدر مؤخر غواڑے او حالانکہ پس سنت علق کی خود متعلق مقدم دے. علماء الت ذکر کی چالت کی اقرا متعلق دبا مقدم دے سر پارا لاہتمام شان القرآن لاہتمام شان القرآن آج تک مقصود شان قرآن بیان المقصود دے زک اقرا مخ کے ذکر کا اور دل تک مقصود مسئلہ خود دل دی نبائے مخ کے کچل الاستعانت استعینو باللہ فی کل الامور وفی کل الحوائج باللہ الرحمن الرحیم لا بما شرک بالمشرکون. اللہ مشتق دے او کہ غیر مشتق دے او رحمان ستوئی رحیم ستوئی او دیکھ انشاءاللہ مباحث دن بسم الحمدللہ او رب العالمین الرحمن الرحیم کرا روان دے او دے و بس. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربط دا سورت دلتا ضرورت نو او نشتے نو دل پار منگا دی سورت دا ربط کوشش نہ کو مرتبہ دا نزول دلتا بیانو او دیاغی و جما تاست بیان کرا چھ قرآن کریم چ اللہ را لے گلے دے نو ضرورت موافق را لے گلے دے لک علق قلم مزمل مدثر دی ترتیب سرا رمبے صورت بیا اور پسی د ضرورت موافق ہو ارچ قرآن کریم محفوظ اور مرتب دے ترتیب الہی سرا لوح محفوظ کے آغا پا آغا طریقے سر دے چھ دی قرآن کریم کی چسنگ دے چھول فاتحہ سورت تے بیا بقرہ دے پاخر کے فلقین معویزتین دی دل پارا منگا دا سورت ترتیب ذکر کو اساتذہ کرام و طرز دا ہو چھ سورت فاتحہ مصحفی ترتیب کے رمبے صورت تے او دین قرآن کریم دا تلاوت ابتدا کی گی تک چمنگ پسمائے صورت تسر فاتحہ کے ہوئے اور نزولی ترتیب کے چدا صورت کل نازل شو دا کم صورت نمخ کیو نزی تاج کپنے نسخو کی باقیدہ انسی ورسل لگی دلی نو ترتیب مصحفی کے دا پینزم نمبر دے دے نمخ کے سلور سورتون نازل شیوی دے علق طولو نمخ کے ہو نو قلم ور پسی ہو نو مزمل اغی پسی دریم ہو نو مدثر سلورم ہو نو سورت فاتحہ نزلت بعد المدثر مصحفی ترتیب کے پانچ نمبر دے او د سورت مدثر نرست نازل شوی دی داود دی سورت فاتحی حضرات شیوخ بکلوی چی داوی ایاک نعبد دی خو کلوی داسی وین داسی آسان دی داوی سورت الحمدللہ دای دا سورت داودا او دی توضیح پا دلائل سلاسو سر شوی دے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا تفرید پا دعوی ما سبق باندے دا تفرید اهدنا الصراط المستقیم نتر آخر پوری بیان د فرق سلاسو البشارۃ للمؤمنین والتخویف للمنکرین په دې ترتیب سره دا خلاصه خدا او زکه چې انشاءالله تایید دے د سورت د تفسیر غرائب القرآن نا چې کله د ایاک نعبد فوائد ذکر کوم نو التبه د غرائب القرآن حوالی سره در بیان کم درتا چې د ایاک نعبد حیثیت پس د دریو آیتون نصره نو اغی حکمت نمم دا معلوم شی چې خلاصه په دې ترتیب بخی داوی صورت الحمدللہ خالق لکل شی اللہ دے بیا دی توضیح په دریو دلائل سره رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا پا دعوی بانی بطور تفریح سمراو تفریح ایاک نعبد و ایاک نستعین او دا که دادا لکا من اصولو کیوئے چی دا دعوی وضاحت پا دلائلو سر اوشی نبیا دا منون کو لخوش خبری اور منکر لر ڈراو ذکر کئی. نو دو ڈلے شوے اندازے سرا یو من امن علی ناغی دے پار بشارت شا مؤمنینو نو دیم منکرینو جماعت تے ناغی دے پار تخویف تے آگا بیاد دو ڈلی دی داسان شوا خلاصہ شوا. او تقسیم دا صورت تے دریو حصو تا حصہ اول اغا مشتمل دا فصفات دا رب العزت باندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حصہ دوما ایاک نعبد و ایاک نستعین مشتمل دا پہ عبادات باندے. او حصہ ثالثہ دا صورت اہدنا الصراط المستقیم تر آخرہ پورے تفصیل دا فرق ثلاثہ. او ما پرم تاسوے چپ دی دنیا کی چ سمر مخلوقات تے انسانان دی دے دریو ڈلو نہ باہر نہ دی یا منعم دی یا مغضوب دی یا ظالم دی یا اصحاب ایمان دی نہ منعم علی دے یا سرد پوئی نہ تارکین عمل دی نہ اغ مغضوب دی یا د سر نہ طلب دے دن ہی نہ کئی نہ اغ زوال دی. نو دا دنیا دا انسانیت پر صورت او شکل کے دے دریو نہ بچ اور خالی نہ دا. نو پس تیاغی نہ فرق ثلاثہ بیان کرا نو دا تقسیم صورت بشی ٹھیک شو. اول حصہ بیان دا صفات دا اللہ دوی میں سب عبادات کے درے میں سب تفصیل دا فرق ثلاثہ کے دعوی مال خلاصہ اشوا تقسیم اشوا. اما امتیاز صورت ناغا خصم پر زمن دا اسماء صورت کے بیان شو دغم امتیاز ہو. اور سب انشاءاللہ جو صورت الفاتحہ ختمی گی او ختمی گی یا اکمال ترسی تکمیل تا دا ادب خدر ختمی الخنگی تکمیل تا چورا سی دا نو بعد تکمیل الفاتحہ انشاءاللہ جو سا آداب بھی او امتیازات بھی او منگا ذکر کو ٹھیک شو. او داسم خلاصہ بیان دیشی چی اول ایسا کہ مقاصد عالیہ چگا مضامین اربا دا کل قرآن دی ٹھیک شو. الحمدللہ مقصد اولا، رب العالمین مقصد ثانی، الرحمن الرحیم مقصد ثالث، مالک یوم الدین مقصد رابع. مقاصد اربعہ پدریو آیتنو کی ایاک نعبد و نتیجہ او بیان دا فرق ثلاثہ. لکل اختیار او جگنا چکم دا ترنا اختیار کنو لکل اختیار ترجمہ خود ترجمی دا بسم اللہ سمنگا پرنوے لیوا و چونکہ دلتنا سورت شروع کی گئی نو سے خبر دا سورت پر بارک کو گورے. دنیا کی دا تشبیہ خود چمنگو ارکو صرف دے فہم دے پار اصالت دے پار نو ارکو خواہ اگر پیارو سے دا ادب خبر دا تکوما ارے خبر تا خیال پکار دے ادب خبر رس تکوما. خدا تشبیہ نفسی شہرت پہ اعتبار سر ارکو لکہ سرنگی چی کتابونا دا مخلوقاتو اگر منقسم وی ابواب تا لوجی دا تمیز اور معرفت و تفصیل دا مسائلونا لکہ فقہ کتاب الطہارت کتاب الصلاۃ کتاب الزکاۃ کتاب ال کہنا پرپسی کتاب الحج داسی چسنگ دا فقہ مبوب دا منقسم دا ابواب باندے دارنگ دا ہر فن کتاب چ دے آغا منقسمی پا ابواب باندے لپار دا تمیز دا مسائلو. اللہ کریم پل قرآن چ دے نو آغے تقسیم کر دے پس باندی پا بابنو باندی خودلتا دا بابنم پا صورت کے خودے شوی دے. نو گویا کہ قرآن کریم کے 114 بابن دی اور ہر باب مستقل مسئلہ دا زکر چھ دا ہر صورت دعوی مستقل دا کتابنو دا سی لکل دی وزد ادب خبروکم نصبخی. اللہ کریم اخپل کتاب پا 114 سورتن باندی تقسیم کا او ہر سورت مستقل باب مستقل دعوی دا گویا کہ ہر سورت یو مستقل مسئلہ بیانی نو قرآن کریم 114 دعوی بان مشتمل نے نو 114 ابواب دی پا قرآن پاک کی او اغا باب مسمع کر دے پا اسم سورت سرا نو دیتا چی علماء اکتل نو خپل کتابون منقسم کل پا ابوابو باندے نو دا با عدب شی چی الاسالتو لکتاب اللہ تعالی شی نو دا بڑیر مزیدار خبر شی اکا زمگا بعض علماء چی احادیث درس کئی کنا وی دا حدیث چی کم دے نو دا دا مذہب حنفی موافق دے نو اسالت مذہب حنفی لورکا ادب پا دیکھنے چھ مسلک حنفی آغا موافق دی حدیث سر دے اور مسلک حنفی آغا غستے شوے دی حدیث نہ دے لکہ چھ الاسالت للقرآن والحدیث اما مذائب اور مسالک چکم دی آغا خودی نرا غستے شوے دی نزین تا خبر آلا قرآن اللہ منقسم کر پا اقسام دس یعنی پا سورت نوانے او دا ہر صورت بمنزلہ یو باب دے اور ہر باب مشتمل دے پہ یو مستقل مسئلے چگہ دعوی دا او دی باب تا پہ قرآن کی صورت ہوئی صورت ست ہوئی سلور توجیحات علماء ذکر کر دی امام راغب لسان العرب امام راغب اصفہانی تاج العروس دا لغت کتاب نے دی اوی السورت المنزلۃ الرفیعہ سورت پمنزلی یعنی اچت منزل تو اچت درجے تو السورت المنزلۃ الرفیعہ سورت لغوی معنی اعلی مقام اور اعلی درجے تو السورت الرفعۃ سورت اچت والی تو نو دا قرآن سورتنا مسمع کل آیات پا سورتنا سرا ذکر چھ ہر یو صورت مستقل یو فضیلت لری یو درجہ لری یو اچت حیثیت لری او پا دیوان کتابنو دا شیر لکلے دے علم تر ان اللہ اعطاک سورتا ترا کل ملک حولہا یتزبزبو علم تر ان اللہ اعطاک سورتا ایتنوی دی چھ اللہ تا تا سورت در کردے سورت سواد نہ دیکھاں سواد سرخ دا سورت دے سورتن اے درجہ رفیعہ اور تراغوری تر تمام ملائک حولہا یتزبزبو اے یتحرکو و یزتربو چاپیر در نگرزی سمرو چت مرتبہ در کردہ اور لباب یو تفسیر دے ابن عادل عیب دی ذکل کل دی چی دا سورت پمانا د استحکام او پمانا د جماعت او پمانا د دل امراضی کو چاغ فتحی د سین سرشی بفتح السین پمنزلہ د قوت او پمانا د جماعت سرا نہ سورت یو قوی حصہ د قرآن سورت یو مجتمع تا آیتن د قرآن چ مشتمل دپ مسائل سرا المسمى بالصورة دریم وجہ علماء ذکر کئی کہ دا سورت دا سور البنا نہ دے سور البنا اور سور البنا اگر دیوال محیطا دیو محل تبھی لکھی سور البنا احایتها سور البلد احایتها اس دا سور کنڈتار تم ہوئی اگر چار دیوارے تم ہوئی اگر دیوال محیط پا بنگلی تیشوا آئی تم ہوئی نو دی سورت تا سورت زکا ہوئی چی دی ہم را گیروی پا یو سو آیتنو باندی لکا سورت الفاتحہ دے را گیر دے نو کو آیتن باندے ٹھیک ہوگا نا دا قرآن اگ عیسا چا را گیر دا پدمر آیتنو دا قرآن اگئی سا چرا گیر دا پدم رایتنو حلم جر را پر پسیزا سلرم وجہ علماء ذکر کی چگا دا محموز نشی نو دا سورت دا سور ندے او سور بقیت الشیط ہوئے سور چی محموز سی بقیت الشیط جوٹا دا سیز یعنی بقیت دا سیز نو بقیت شیط ستا ہوئی جز شیط چتو بوس کی اسی سپاتی شی نغد سکل و بو یو جز دے نو سورت الفاتحہ یعنی جز دا قرآن چی مسمع بالفاتحہ حصہ دا قرآن چی مسمع بالبقرہ حصہ دا قرآن چی مسمع بآل عمران واللہ عالم دا خباسو پا سورت الفاتحہ مکیتن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مقاصد لطائف منگویل دی و بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دی کے دا اللہ کریم چرے دری صفات دی یو اسم ذاتی دی اسم عالم اور دو صفتی دی اللہ الرحمن اور الرحیم وجہ دا ذکر کولو دی دری صفاتو بسم اللہ کے چی بسم اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دادری صفتون دا باری تعالی والی ذکر کر دی کی حکمت سرے دا حکمت معلوم ہو گوارے خان اگر کتابون والی والی نہ دے اور دل دل زبیہ کل جذبہ کی مذہبیم چی والی والی اسی دا یہ جواب دی ماں سکا دا اللہ کلام دے تی بندے والی پسیزت سکے ہمانگ سوال نہ کرو چی دا والی ذکر کرا نا نا نا حکمت معلوم ہو مل حکمت فی اراد حاضر اسماء الثلاثہ فی التسمیہ زکر چ اللہ حکیم دے او دا حکیم فعل دا حکمت نم خالی اور جدا نی نو دیکس ایو حکمت فی اراد حاضر اسماء الثلاثہ نو علماء اکرام دی توجیحات ذکر کئی یو توجیح ما در تپرنویلو چی مشرکین با ابتدا دا امورو کے تعاون اور مدد وقت پلا تو عزا سرا او کلپ حبل اور منات سرا نچاب بسم اللہ تے چاب بسم العزا نچاب بسم الحبل نچاب بسم کنا منات نو اللہ کریم چقولو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولو بسم اللہ والعزا ومنات لا تقولو حاضر اسماء قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم نو رد شو پا مشرکینو بانے دائیو نکتہ شو دوی من نکتہ گورے علماء اکرام پا دی کائناتو کے ہر شے چرے اغم محتاج دے دریو سیزنو تا یو وجود تا یو بقا تا یو اثر مرتب تا ہر شے پا دی کائناتو کے محتاج دے سوتا دریو سیزنو تا وجود تا چاگے تبنگ با موجد ہوئی وجود تا بقا تا اثر مرتبہ تا بوٹے دیو لگاو نبیا ابور تا چول غواری چی مسمر شی میویو کی اچت شی ناغی نفس نتیجہ دا مسمر سمر میوہ مقصد دا بوٹی خو میوہ دا نو دی کائنات تو ہر شے چلے محتاج دے سبب تا اور سبب حقیقی اور مؤثر اللہ دے زکر جگہ مسبب الاسباب دے میں بسم اللہ اسم اللہ تشارش ہر شیخ پل بقا وجود کے محتاج دے سبب دے اور سبب حقیقی مؤثر سوک دے اللہ جگہ مسبب الاسباب دے نو اللہ اسم عالم ذاتی اللہ کریم ذکر کا بیادل شیخ محتاج دے خپل بقا تا خپل بقا تا خپل ترقی تا نو صفت رحمانیت دے مقتضی دے الرحمن ایصال الخیر دے کنا خیر رسائی اے ہر شے باقی ساتی نو چی شے موجود شا او باقی شا نو دے آثار مرتبو تا محتاج دے نو الرحیم سمان شوا اگر آثار مرتبہ اگر مسمر والد شے چتنے کی جنت تے سمرد جنت شوا. او خدا نہ خواس کہ چرتا پخپل وجود کی ناگروا کارو نوکر نو آگا بیا سزام ورکی. نو الرحیم کی اشارہ شوا ستا سمر نتیجے تا رحمان چرے بقا دشے دا مقتضی دا صفت رحمانیت تے اثر مرتبہ پشے باندی دا مقتضی دا اثر رحیمیت تے اوجود دشے دا مقتضی دا اللہ اسم اللہ دے یعنی اللہ دے. نو اللہ موجد دے الرحمن مبقی دے الرحیم اثر مرتبہ پی راوستن کرے ٹھیک شوا. نو دیلے پارا دائے دری وارا آت صفات ذکر قسم ذاتی اور علم اس بغیر صفتی ٹھیک شوا. درے موجہ علماء ذکر گئی اللہ رحمان اور رحیم ذکر کرو ولی ذکر چدی کی اشارہ دا خلاصی دا کل قرآن تھا منگا مخ کی ویلو اشارہ دا خلاصی دا کل قرآن کریم تھا اس قرآن پاک اللہ دو حصے شوئے رحمان کے درے مشوہ رحیم کے سلور مشوہ نگوئے کی پدی راوڑو دا اسماء سلاسو کے اشارت دی خبر تا چدا بسم اللہ خلاصہ دا قرآن و گرزی اسماء سلاسہ و راڑو کی اشارت دا چرت پا مشرک وشی اسماء سلاسہ و راڑو کی اشارت دا خودلو دا مسائل سلاسہ و تا ٹھیک شوان. او یا اغب یا رسو دا تنشاءاللہ بلزے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم و الباو للاستعانہ شوکانا او دی وان پر خبر کرے وان نو استعینو باسم اللہ الرحمن الرحیم لا بما اشرک بالمشرکون الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. منگا اول ترجمہ در تو کما نبیا بس دہاری کلمی یعنی بیل بیل بحث کوما دا سر دیل پاچ دا برست راضی انشاءاللہ مطالب فیدہ در کئی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین معنی الحمد للہ تمام صفتنا د خدای توب خاص یو اللہ لردی نل پار د مخلوقاتو صدقہ فیدہ دکھا نا تمام صفتنا د خدای توب خاص اللہ لردی نل پار د مخلوق رب العالمین پالن کے او تربیت کو ان کے دا تمام مخلوقات دے عالمین ما سوا اللہ مانشو الرحمن اغزاد چی خاوند عامو میرو بانو دے الرحیم خاوند خاص میرو بانو دے عام میرو بانو والے